compoziție și producție din Central, Mina K, Everybody on the Floor, primul ei hit, intrat în Romanian Top 100 pe 92. Shaka Move pe 91 cu Save Save, Re-entry și recapitulăm înainte de primele 90 de locuri în FT100. Number 100. Esta muy loca. What the fuck? Number 95. Number 94. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love. Number 93. Mama, I'm in love with the criminal and this type of love isn't rational. Number 92. Și prima recapitulare, avem pe locul 90 o piesă tare frumoasă, un component al trupei Jonas Brothers, Joe Jonas, Just in Love, new entry. Talk love and they say it sounds crazy. But love is even more wild when you're angry. Don't understand why you wanna change it. Girl, listen to me. Romania Top 100, new entry. Piesa asta, nici el nu arată prea rău. Joe Jonas, Just in Love, intrat pe 90 în RT100. Pe 89 coboară Swedish House Mafia și John Martin, Save the World. Și avem new entry pe 88, Moving Elements, piesa ascultată prima dată la Kiss, Everywhere. Moving Elements au intrat pe 88 în Romanian Top 100 cu Everywhere. Pică Laura, No More Tears e pe 87, pe locul 86 Aranda Marquez și Cristina Shambhala și ascultăm Martin Solveig astăzi pe 85 cu Dot cu Dragonette, Hello! Pe 85 pentru Martin Solveig și Dragonette, Hello! Pic accent cu Roxandra Bar, pe 84 Feelings on Fire, avem Avicii cu Fade into Darkness pe locul 83, iar pe 82 Milk and Sugar și Miriam Makeba, un cover putem spune, deși mai degrabă este remake, Hiama Pata Pata. Pe 81 Sasha Lopez, All My People în coborâre, iar noi ne întoarcem imediat cu recapitulare și primele 80 de locuri în 100.